روز محشر ہم بس اپنا حوالہ دے دے روز محشر ہم بس اپنا حوالہ دے دے روز محشر ہمیں بس اپنا حوالہ دے تیرے ٹکڑوں جو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے وہ کہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرے ٹکڑوں در میں نہ پھرو ہے سنیوالا دے دے در بدر میں